39। हुजूरे आलिया, मौत से मुक्ति के लिए कुछ तो कीजिए। घबराया हुआ अर्दली अदीब की अदालत में हाजिर हुआ। उधर धनवंतरी शुरूपक का जीवसुद्धू जीवन औषधि पर एकाधिकार किए बैठा है। इधर संसार की तमाम प्रयोगशालाओं में भीषणतम और अधिकतम मौत का उत्पादन शुरू करने की होड़ लगी हुई है। सफल परीक्षण के बाद अब युद्ध में रत राजनीतिक सत्ताएं मौत का थोक उत्पादन करना चाहती हैं। कुछ कीजिए अदीबे आलिया, नहीं तो ब्रह्मांड से पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। क्या कह रहे हो तुम? अदीब ने चिंता से कहा। मैं ठीक कह रहा हूं हुजूर, मैं अभी मोंटेजुमा की मजलिस से जानकारी लेकर आया हूं। लोस आलामोस की प्रयोगशाला में अब परमाणु और हाइड्रोजन बमों का निर्माण चल रहा है। ओपेनहाइमर, जॉन मैनली, टेलर और फर्मी सृष्टि संहारक बमों के निर्माण में लगे हैं। जर्मनी तो अब लगभग हार चुका है। रूसी सेनाओं ने हिटलर के घुटने तोड़ दिए हैं। वो कभी भी समर्पण कर सकता है, तब बम की जरूरत क्या है? अदीब ने पूछा। युद्ध का जुनून कुछ भी करवा सकता है, और हालांकि जर्मन वैज्ञानिक वीज सॉकर और हाइजनबर्ग हिटलर से सहमत नहीं है, पर वे घोर राष्ट्रवादी हैं, इसलिए वे जी जान से जर्मन बम विकसित करने में लगे हुए हैं। और सोवियत यूनियन? वहां कुर्चातोव को मौत उत्पादन का काम सौंपा गया है। वे वीज सॉकर और हाइजनबर्ग की प्रगति से डरे हुए हैं, लेकिन प्योत्र कपित्ज़ा ने बम विकसित करने से इनकार कर दिया है। इस जुर्म में उसे स्टालिन ने 7 वर्ष की कड़ी सजा दी है। उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है और वो घर में ही नजरबंद है। ब्रिटेन? ब्रिटेन में अधिकांश विदेशी भौतिक शास्त्री कार्यरत हैं। फ्रिश और पेरल्स तो हैं ही, पर फ्रांस से जोलियट क्यूरी के 2 सहयोगी आ गए हैं, ऑस्ट्रियन वॉन हल्बान और रूसी कोवार्स्की। वैसे कपित्ज़ा की तरह ही शरणार्थी भौतिक विज्ञानी मैक्स बोर्न ने अब बम पर काम करने से इनकार कर दिया है। बमों को कपित्ज़ा और बोर्न मानव और जीवन विरोधी मानते हैं। अदीब ने राहत की सांस ली। कम से कम कोई तो जिंदगी का साथ दे रहा है। और तभी निकट अतीत का लहू लुहान इतिहास लौट आया कि एकाएक जबरदस्त धमाका हुआ। पृथ्वी कांप उठी, जैसे कोई विशाल उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया हो। धूल, धुआं, हाहाकार, अग्नि की लपटें, जलती हवा, सूर्य के तापमान से स्पर्धा करता तापमान, विषैले विकिरणीय वृत्त में फैलता रेडियोधर्मी पारावार, धरती की फटी धमनियों से निकलती रक्त की नदियां, सारा संसार सकते में आ गया। अखबारों के लहूलुहान और झुलसे हुए समाचार चीखने लगे। 6 अगस्त 1945, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर एटमी हमला, पृथ्वी पर प्रलय, पूरा शहर तबाह। 150 मील दूर खड़ी एक अंधी लड़की ने कहा, मैंने जलता हुआ सूरज देखा। एटम बम की तबाही से बेखबर घर लौटने वाले एक नागरिक ने कहा, घर तो कहीं था ही नहीं। हिरोशिमा मेरे पश्चिमी जापान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था। नामालूम वो स्टेशन कहां अलोप हो गया। उत्तर, पूरब और दक्षिण में हरे भरे जंगल और पहाड़ थे। नामालूम वे कहां अदृश्य हो गए। यहां तो मेरा शहर है ही नहीं। कहीं मैं घर का रास्ता भूलकर गलत जगह तो नहीं आ गया? नहीं, तुम गलत जगह नहीं आए हो। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिरने वाले हाइड्रोजन बम ने उसे बताया, अब तुम अपने नागासाकी शहर को भी नहीं पहचान पाओगे। दहशत ज़दा अदीब ने चीख कर अपने कानों में रुई ठोंस ली, आंखें बंद कर ली। अर्दली ने भी बदहवासी में अदालत का दरवाजा बंद कर लिया। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। घबराए अर्दली ने अदीब को देखा। अदीब ने आंखें खोलते हुए कहा, आने दो। और अदीब ने देखा, वही क्षत विक्षत हिरोशिमा फिर सामने खड़ा था। अदीब ने उसे देखा, रिश्ते पीव को देखा। तुम फिर लौट आए? मुझे लौटना ही था, क्योंकि मैं आपको अपने पुराने जख्म नहीं दिखा सका था। जो न्याय मैं पाना चाहता था मुझे नहीं मिल सका था। तो अब किया क्या जाए? तबाही बरपा करने वाले इन बमों को जिन वैज्ञानिकों ने बनाया है और वे सारे राजनेता जिन्होंने इन्हें चलाया है, वे अभी तक खुले घूम रहे हैं। उनकी कोई सजा तो तजवीज कीजिए, नहीं तो उनके हौसले बेकाबू हो जाएंगे। और अर्दली उन अपराधियों में से एक एक को बाइज्जत हाजिर करने लगा। अमरीकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अपना थ्री पीस सूट संभालते हुए आए। ट्रूमन बड़ी अकड़ के साथ अपनी टाई की गांठ ठीक करता हुआ दाखिल हुआ। उसी के साथ मैनहट्टन प्रोजेक्ट का सर्वे सर्वा नौकरशाह ग्रोव्स अपनी बाहर निकलती तोंद को संभालता हाजिर हुआ। सारे अणु वैज्ञानिक भी हाजिर थे। ओपनहाइमर था, फर्मी और टेलर था, आर्थर कॉम्प्टन और कोनेंट के साथ जिलार्ड भी था। उन सबको देखते ही हिरोशिमा चीख उठा, यही है वो सब राक्षस, हत्यारे, मानवीय सभ्यता और संस्कृति के अक्षम्य दुश्मन। चीखते हुए हिरोशिमा ने अमरीकी प्रेसिडेंट ट्रूमन का गला पकड़ लिया। अर्दली ने जैसे तैसे उसे अलग किया। ट्रूमन की सारी पोशाक हिरोशिमा के रिश्ते पीव से लिथड़ गई। अदालत खचाखच भरी हुई थी। पहले एटमी परीक्षण में मरने वाली तितलियों के पंख मौजूद थे। दम तोड़ते मूंगे और मोती भी बैठे थे। क्षत विक्षत जल पुष्प एक ओर खड़े थे और जल कन्याएं फफोलों से ग्रस्त अपने शरीर पर तुलसी के पत्तों से हवा करती मौजूद थीं। ये मामला तो सीधे सीधे नृशंस मानव हत्या का है, क्योंकि अमरीकी प्रेसिडेंट ट्रूमन के पास एटमी हमले का कोई कारण और औचित्य नहीं था। ट्रूमन, उत्तर दो। भूमध्य सागर में मुसोलिनी ध्वस्त हो चुका था। सोवियत सेनाओं के सामने हिटलर और उसका बर्लिन घुटने टेक चुका था। हिटलर अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या की तैयारी कर चुका था और जापान समर्पण के लिए तैयार था। तब तुम्हें इतने मारक और संहारक अणु और हाइड्रोजन बमों द्वारा आक्रमण करने की क्या जरूरत थी? यह हमारा सैनिक फैसला था, ट्रूमन ने कहा। लेकिन तुम्हारे सैनिक तंत्र ने तो आक्रमण के लिए टोक्यो, योकोहामा, ओसाका, कोबे, नगोया, यवाता और क्योटो चुना था। वो क्योटो जहां जापान का सम्राट रहता था। वो एक विवादास्पद सवाल था। मैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद युद्धरत अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था। तब तुम केवल 9 दिन पुराने प्रेसिडेंट थे जब तुमने जापान पर आणविक आक्रमण का अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला लिया था। यह सही है। अणुबम की जरूरत तो तुम्हें जर्मनी के विरुद्ध थी, फिर तुमने इसे जापान पर गिराने का फैसला क्यों लिया? इसके कारण दो थे। पहला तो यह कि हम नहीं चाहते थे कि परास्त जापान पर सोवियत रूस का कब्जा हो। हमने 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था। हम पराजित जापान को अपने अधिकार में रखना चाहते थे, लेकिन 8 अगस्त को जापान के खिलाफ युद्ध घोषणा करके रूस ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया था। रूस को रोकने और जापान की सत्ता पर मौत का खौफ तारी करके हम अपने बमों की ध्वंसात्मक तबाही का अंदाजा भी लेना चाहते थे। इसके लिए तुम ये प्रयोग किसी सागर, मरुस्थल या पर्वतीय प्रदेश में भी कर सकते थे। मैं सैनिक और अर्धसैनिक फैसलों में दखल नहीं देना चाहता था। वैसे भी हम पहला परीक्षण न्यू मैक्सिको के मरुस्थल में कर चुके थे, इसलिए कि सैनिक तंत्र को बमों की मानव मृत्यु क्षमता के आंकड़े जमा करने थे। हाइड्रोजन बम के निर्माता वैज्ञानिक एडवर्ड टेलर ने सामने आकर कहा, मैं सिद्धांततः इस कृत्य के पक्ष में नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि इंसान को कीड़े मकौड़ों की तरह मारा जाए, लेकिन रॉबर्ट ओपनहाइमर और ग्रोव्स के सामने मेरी एक नहीं चली। मैं खुद अपने आविष्कार की भयावहता और मारक क्षमता के संभावित परिणामों को लेकर पछता रहा था। तो फिर तुमने यह हाइड्रोजन बम विकसित ही क्यों किया था? यह तो विशुद्ध विज्ञान की मौलिक प्रगति का एक चरण था। विज्ञान नैतिक या अनैतिक नहीं है। उसकी नैतिकता या अनैतिकता का सवाल तब उठता है जब मानव हित या अहित के संदर्भ में उसकी उपयोगिता तय की जाती है। कहते हुए टेलर ने अदीब को देखा। अदीबे आलिया, जब मैंने देखा कि बमों का परीक्षण मानव बस्तियों पर करने का फैसला लिया गया है, तब मेरी आत्मा दहल उठी थी। मैंने स्वयं अपने को धिक्कारा था। प्रेसिडेंट ट्रूमन, तुम तो तब सिर्फ 9 दिन के सुल्तान थे जब तुम्हें पहली बार इन घातक बर्बर बमों की सूचना दी गई थी। क्या तब तुम्हारी आत्मा पर नैतिकता ने कोई दस्तक नहीं दी थी? ट्रूमन ने नजरें बचाते हुए इधर उधर देखा। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। यह अमानुषिक और बर्बर फैसला इन तीनों राक्षसों ने लिया था, इसने, इसने और इसने। अर्दली महमूद अली ने ट्रूमन के राजनीतिक सलाहकार स्टिमसन, लॉस एलामोस प्रयोगशाला और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डिक्टेटर ग्रोव्स और भौतिक शास्त्री ओपेनहाइमर की ओर उंगली उठा उठाकर हिकारत से कहा, अदीबे आलिया, ये तीनों हिटलर, मुसोलिनी, तोजो की तरह मात्र युद्ध अपराधी नहीं, ये उससे भी संगीन मानव अपराधी हैं। यही है वो राक्षस स्टिमसन, जिसने राजनीति के लिए विज्ञान की इस विरल खोज की दिशा बदल दी थी। और इसी जनरल ग्रोव्स ने कहा था, हमारे बम सैनिक सत्ता के प्रतीक हैं। जापान पर इनका प्रयोग जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, ताकि हम इन बमों की मारक क्षमता पर आश्वस्त हो सकें। इनका इस्तेमाल उन घनी आबादी वाली बस्तियों पर होना चाहिए जहां हथियारों के कारखाने और मजदूरों के रिहायशी इलाके हैं। जनरल ग्रोव्स ने आंखें चुराकर ओपेनहाइमर को देखा। और यह भौतिक शास्त्री रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इसने अपने एक मित्र को पत्र में लिखा था, मुझे दो ही चीजें सबसे अधिक पसंद है, भौतिक विज्ञान और रेगिस्तान। मैं हमेशा सोचता था कि इन दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता, परंतु आज मेरे सामने दोनों एकाकार होकर मौजूद है, चमत्कारी भौतिक विज्ञान और सामने फैला हिरोशिमा का रेगिस्तान। ये हत्यारे हैं, ये मानव जाति के शत्रु हैं। इनके कीड़े पड़े, इनका रक्त सड़ांध देते पीव में बदल जाए। इन रक्तजीवी राक्षसों को इसी अदालत में मृत्यु दंड दिया जाए। हिरोशिमा चीखा। उसके पास ही आहत नागासाकी खड़ा था। नहीं, धूर्त, दुष्ट, दुर्जन मानव हंताओं के लिए मृत्यु तो वरदान बन जाएगी, क्योंकि यमराज का नरक और हेडीस का यंत्रणा स्थल भी इन अधम आत्माओं को स्वीकार नहीं करेगा। सृष्टि के इतिहास में यह जघन्यतम और कल्पनातीत पाप का अकेला उदाहरण है। पापियों के पाप की यह पराकाष्ठा है। ये एटम युग की पुराण कथा के हिंसक दैत्य के रूप में जाने जाएंगे। इनकी नैतिक आत्माओं का कोई अंतिम विश्राम स्थल नहीं होगा। हत्या से ये शोक मुक्त नहीं होंगे, आत्महत्या से इन्हें पश्चाताप प्राप्त नहीं होगा, प्रेत भी विक्षिप्त नहीं होते, परंतु ये तीनों विक्षिप्त प्रेतात्माओं के रूप में सृष्टि के अंत तक माथा पटकते रहेंगे। इन अधम आत्माओं के माथे पटकने की आवाज मनुष्य के विवेक पर हमेशा दस्तक देती रहेगी। और अभी अदीब कुछ और बोल ही रहा था कि उसके चेहरे पर पसीना छलछला आया। उसे लगा कि उसकी सांस घुट रही है। अर्दली चौंका, दौड़कर उसके पास आया। क्या हुआ हुजूर? महमूद अली, दिल की बस्ती में बहुत तेज दर्द उठ रहा है।